406สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอรหันต์ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วเห็นแจ้งกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยเจโตปริยญาณพระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อกุศลดับแล้วจิตตุปบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมบุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่ออกุศลดับแล้วจิตตุปบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมอากาสานัญจายตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะวิบากและกิริยาโดยอารัมมณปัจจัยอากินจัญญายตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะวิบากและกิริยาโดยอารัมมณปัจจัยขันธ์ที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุตติญาณยถากรรมมูปัคคญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัย407สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภอุทธัจจะอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภโทมนัสโทมนัสจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้น408สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระเสขะพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นพระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งอกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอกุศลด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมมูปัคคญาณและอนาคตังสยานโดยอารัมมณปัจจัย409สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอรหันต์พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งอกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอกุศลด้วยเจโตปริยญาณพระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งอกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่ออกุศลดับแล้วจิตตุปบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมบุคคลยินดีเพลิดเพลินอกุศลเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินอกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่ออกุศลดับแล้วจิตตุปบาทที่เป็นวิปากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมขันธ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมมูปัคคญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัย410สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่ พระอรหันต์พิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยพระอรหันต์เห็นแจ้งจักขุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตะละคานะละชิวหาละกายละรูปละเสียงละกลิ่นละรสละโผฏฐัพพะละอาทัยวัตถุละขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิพยจักขุฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาโดยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะกิริยาเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะกิริยาโดยอารัมมณปัจจัยอากินจัญญายตนะกิริยาเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะกิริยาโดยอารัมมณปัจจัยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยอารัมมณปัจจัยสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณคันธายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณรสายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารัมมณปัจจัยขันธ์ที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัย411สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระเสขาพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและมรรคโดยอารัมมณปัจจัยพระเสขาหรือปุถุชนเห็นแจ้งจักขุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตะละคานะละชิวหาละกายละรูปละเสียงละกลิ่นละรสละโผฏฐัพพะละหทัยวัตถุละขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณและอนาคตังสยานโดยอารัมมณปัจจัย412สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักขุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุนั้นปราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินโสตะละคานะละชิวหาละกายละรูปละเสียงละกลิ่นละรสละโผฏฐัพพะละหทัยวัตถุละขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย413สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอธิปติปัจจัยมี2อย่างคืออารัมมนาธิปติและสหัชชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนอกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระเสกพิจารณาโคตรภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัย414 สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่พระอรหันต์ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย415สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย416สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่พระอรหันต์พิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอธิปติปัจจัยสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติได้แก่พระเสขพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานได้มรรคโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสู่นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลินโสตะคานะจิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอทัยวัตถุ ขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย417สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดขึ้นก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอนันตรปัจจัยได้แก่กุศลเป็นปัจจัยแก่บุตฐานะมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะกุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อกุศลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตเป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตกิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะอนุโลมของพระอรหันต์เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะกิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลโดยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัย418สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยสมนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังโดยสมนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยสมนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยสมนันตรปัจจัยได้แก่กุศลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะกุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยสมนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยสมนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังโดยสมนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยสมนันตรปัจจัยได้แก่อกุศลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยสมนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยสมนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาซึ่งเกิดหลังโดยสมนันตรปัจจัยภวังคจิตเป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตกิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะอนุโลมของพระอรหันต์เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะกิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยสมนันตรปัจจัย

ที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยสหัชชาตปัจจัยสำหรับเหล่าอสัญญาสัตตพรหมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยสหัชชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยสหัชชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปและโดยสหัชชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยสหัชชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยสหัชชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัย420สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอัญญมัญญปัจจัยขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยอัญญมัญญปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยอัญญมัญญปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอัญญมัญญปัจจัยขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยอัญญมัญญปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยอัญญมัญญปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอัญญมัญญปัจจัยขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยอัญญมัญญปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยอัญญมัญญปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและหทัยวัตถุโดยอัญญมัญญปัจจัยขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและหทัยวัตถุโดยอัญญมัญญปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและหทัยวัตถุโดยอัญญมัญญปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยอัญญมัญญปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยอัญญมัญญปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยอัญญมัญญปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอัญญมัญญปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอัญญมัญญปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเหล่าอสัญญสัตตพรหมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยอัญญมัญญปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอัญญมัญญปัจจัยละมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอัญญมัญญปัจจัยนิตยปัจจัย421สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยนิตยปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยนิตยปัจจัยขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยนิตยปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยนิตยปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยนิตยปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยนิตยปัจจัยขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและจิตตสมุฏฐานรูปโดยนิตยปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปโดยนิตยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยนิสัยปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยนิสัยปัจจัยขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยนิสัยปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยนิสัยปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยนิสัยปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยนิสัยปัจจัยขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและจิตตสมุฏฐานรูปโดยนิสัยปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปโดยนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยนิสัยปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยนิสัยปัจจัยขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและจิตตสมุฏฐานรูปโดยนิสัยปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองจิตและจิตตสมุฏฐานรูปโดยนิสัยปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและกตตารูปโดยนิสัยปัจจัยขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและกตตารูปโดยนิสัยปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและกตตารูปโดยนิสัยปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยนิสัยปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยนิสัยปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยนิสัยปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยนิสัยปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยนิสัยปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยนิสัยปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยนิสัยปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยนิสัยปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยนิสัยปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยนิสัยปัจจัยจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยนิสัยปัจจัยโสตายตนะละคานายตนะละชิวหายตนะละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยนิสัยปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาโดยนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยนิสัยปัจจัยได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลโดยนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยนิสัยปัจจัยได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลโดยนิสัยปัจจัย422สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยนิสัยปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยนิสัยปัจจัยขันธ์สามและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยนิสัยปัจจัยขันธ์สองและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยนิสัยปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยนิสัยปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยนิสัยปัจจัยขันธ์สามและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยนิสัยปัจจัย ขันธ์สองและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยนิสัยปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัย423สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอุปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยอารัมมณูปนิสัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระเสขะพิจารณาโคตรภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นอนันตรูปนิสัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยปนิสัยปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอุปนิสัยปัจจัยปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลละสุตะละจาคะละปัญญาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมทุติยฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมตติยฌานเป็นปัจจัยแก่ตติยฌานโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมจตุตฌานเป็นปัจจัยแก่จตุตฌานโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่อากาสานัญจายตนะโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมวิญญาณัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่อากินจัญญายตนะโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอุปนิสัยปัจจัยปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยอุปนิสัยปัจจัยและจตุตฌานเป็นปัจจัยแก่อากาสานัญจายตนะโดยอุปนิสัยปัจจัยอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่อากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมทิพจักขุเป็นปัจจัยแก่ทิพจักขุโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมทิพโสตธาตุเป็นปัจจัยแก่ทิพโสตธาตุโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมอิทธิวิทยานเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมเจโตปริยญาณเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมปุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นปัจจัยแก่ปุพเพนิวาสานุสติญาณโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมยถากรรมมูปัคคญาณเป็นปัจจัยแก่ยถากรรมมูปัคคญาณโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมอนาคตังสยานเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานโดยอุปนิสัยปัจจัยทิพจักขุเป็นปัจจัยแก่ทิพโสตธาตุโดยอุปนิสัยปัจจัยทิพโสตธาตุเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานโดยอุปนิสัยปัจจัย อิทธิวิทยานเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณโดยอุปนิสัยปัจจัยเจโตปริยญาณเป็นปัจจัยแก่ปุพเพนิวาสานุสติญาณโดยอุปนิสัยปัจจัยปุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นปัจจัยแก่ยถากรรมมูปัคขญาณโดยอุปนิสัยปัจจัยยถากรรมมูปัคขญาณเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมปฐมักเป็นปัจจัยแก่ปฐมักโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมทุติยมักเป็นปัจจัยแก่ทุติยมักโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมตติยมักเป็นปัจจัยแก่ตติยมักโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมจตุธมักเป็นปัจจัยแก่จตุธมักโดยอุปนิสัยปัจจัยปฐมักเป็นปัจจัยแก่ทุติยมักโดยอุปนิสัยปัจจัยทุติยมรรคเป็นปัจจัยแก่ตติยมรรคโดยอุปนิสัยปัจจัยตติยมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุธมรรคโดยอุปนิสัยปัจจัยพระเสขะอาศัยมรรคทำสมาบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามรรคของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่อัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิวรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะที่มิใช่ฐานะโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณูปนิสัยและปกตูปนิสัยอารัมมณูปนิสัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นปกตูปนิสัยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละสุตตะละจาคะละปัญญาแล้วมีมานะถือทิฏฐิศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเป็นปัจจัยแก่ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยะอนันตรูปนิสัยะและปกตูปนิสัยะอารัมมณูปนิสัยะได้แก่พระอรหันต์ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นอนันตรูปนิสัยะได้แก่กุศลเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะกุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัยปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนเสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยศีลละสุตตะละจาคะละปัญญาแล้วทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนเสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและผลสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปนิสัยปัจจัยพระอรหันต์อาศัยมรรคแล้วทำกิริยาสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้ากิริยาสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามรรคของพระอรหันต์เป็นปัจจัยแก่อัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิวรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยอุปนิสัยปัจจัย มรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยอารมณูปนิสัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรูปนิสัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยปนิสัยปัจจัยปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะแล้วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ที่กลางทางเปลี่ยวล่วงเกินภรรยาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์มีจิตประทุษร้ายทำพระโลหิตของพระตถาคตให้ห่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันอาศัยโทสะละโมหะละมานะละทิฏฐิละความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ให้แตกกันราคะละโทสะละโมหะละมานะละทิฏฐิละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะละโทสะละโมหะละมานะละทิฏฐิละความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัยปานาติบาตเป็นปัจจัยแก่ปานาติบาตโดยอุปนิสัยปัจจัยปานาติบาตเป็นปัจจัยแก่อทินนาทานละกาเมสุมิจฉาจารละมุสาวาทละปิตุณวาจาละพรุสวาจาละสัมผัปปลาปะละอภิชฌาละพยาบาทละมิจฉาทิฏฐิโดยอุปนิสัยปัจจัยอทินาทานเป็นปัจจัยแก่อทินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทหนึ่งเล็บย่อมิจฉาทิฏฐิปานาติบาตโดยอุปนิสัยปัจจัยในมุงเล็บพึงผูกให้เป็นจักกนัยกาเมสุมิจฉาจารละมุสาวาทละปิตุณวาจาละพรุสวาจาละสัมผัสปลาปะละอภิชฌาละพยาบาทละมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิโดยอุปนิสัยปัจจัยมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่ปานาติบาตละอทินนาทานละกาเมตุมิจฉาจารละมุสาวาทละปิตุณวาจาละพรุสวาจาละสัมผัสปลาปะละอภิชฌาละพยาบาทโดยอุปนิสัยปัจจัยมาตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมโดยอุปนิสัยปัจจัยมาตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่ปิตุฆาตกรรมอรหันตฆาตกรรมโลหิตตุปบาทกรรมสังฆเพทกรรมนิยตมิจฉาทิฏฐิโดยอุปนิสัยปัจจัยปิตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่ปิตุฆาตกรรมอรหันตฆาตกรรมโลหิตตุปบาทกรรมสังฆเพทกรรมนิยตมิจฉาทิฏฐิมาตุฆาตกรรมโดยอุปนิสัยปัจจัยอรหันตฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่อรหันตฆาตกรรมโลหิตตุปบาทกรรมละโลหิตตุปบาทกรรมเป็นปัจจัยแก่โลหิตตุปบาทกรรมละสังฆเพทกรรมเป็นปัจจัยแก่สังฆเพทกรรมละนิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตมิจฉาทิฏฐิโดยอุปนิสัยปัจจัยนิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมโดยอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยแก่ปิตุฆาตกรรมและอรหันตฆาตกรรมและปุริสโลหิตตุปบาทกรรมและสังฆเพทกรรมโดยอุปนิสัยปัจจัยในมุงเล็บพึงทำให้เป็นจักกนัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยปนิสัยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะแล้วจึงให้ทาน

เกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัย427สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่เป็นอัพยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยเจตนาเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย428สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์1ที่เป็นอัพยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปากปัจจัยขันธ์3เป็นปัจจัยแก่ขันธ์1และจิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปากปัจจัยขันธ์2เป็นปัจจัยแก่ขันธ์2และจิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปากปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์1ที่เป็นอัพยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันธ์3และกตัตตารูปโดยวิปากปัจจัยขันธ์3เป็นปัจจัยแก่ขันธ์1และกตัตตารูปโดยวิปากปัจจัยขันธ์2เป็นปัจจัยแก่ขันธ์2และกตัตตารูปโดยวิปากปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัย429สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยอาหารปัจจัยได้แก่